Sen şimdi sen kardeşimiz gibi sen kardeşimiz gibi sen şimdi kardeşimiz gibi soru soracağım demiyorsun da. Ben soru sorayım bir tane. Sen kardeşimiz gibi sen bir dakika. Siz bana bakar mısınız? Kardeşimiz gibi soru soracağım demediniz de ben bunun mücadelesini yapabilirim der gibi dediniz. Evet. Öyle demeyin. Soru sorun. Ben soru soran olarak kabul edeyim sizi. Evet. Yani bu meseleyi benimle münazar edecek birisi diye kabul etmeyin. Kardeşim dediği haklı diyorum yani. Olabilir, yani, olabilir. Yaşmış. Olabilir. Hatta bu kardeşimizin haklılığını söyleyen buranın kısmı azamı da olabilir. Önemli değişimi. Zatlar haklı yücretmek şeyler yani. Kitaplar mı yazmışlar, eserlerini ortaya koymuşlar. Sadece kendilerini yüceltme ayetinde mi yazmışlar bu şeylere? Yani burada bunlar şirk koşuyor. Bu arkadaşın sözünü de yazsana. Çünkü evet. Biraz bundan arka kardeşten farklı bu. Aynı mahiyette mi? Tamam, aynı mahiyette. Evet. Şimdi Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şahin Akşabend diyelim. Bu zatlar Allah'ın dinini biliyorlardı. Allah'ın vahiyini de biliyordu, kitabını da biliyordu. Peki siz şöyle bir delil gösterebilir misiniz ki bu insanlar kalkıp Allah'ın dininden ve Allah'ın vahiyinden başka bir şey insanlara sundular. Yok Allah namaz kılın dedi. Bunlar dedi ki namaz kılmayın, namazın şeklini şu şekilde kılın. Oruç tutun dedi veya şu şekilde değiştirin dedi. Yani bu kadar şirk içerisinde Darwin teorisini savunuyorlar. Darwin'in ustalarıysa bunlar, madem öyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Peki Darwin gibi niye bize lanse etmediler de, yani Allah'ın dinini değiştirecek şekilde bize sunmadılar da, hiç Allah'ın yani Bakara suresine baktığımız zaman Allah'ın bizden istemiş olduğu yani bir insandan istemiş olduğu amelleri o insanlar da yapmışlar ve bugüne kadar da gelmişler. O insanları takip eden insanları yaşamış olduğu hayattır. Ve bugün o insanların yani ben tasavvufçu değil de fakat bir, o insanları taklit eden insanlara baktığımız zaman. Siz bir soru mu soruyorsunuz İzzet? Soruyorum tabii yani cevap vermiyorum ya. Soruma cevap vereceksiniz bu şekilde. Bu insanların yaşantısında biz bir şey gör. Yani la ilahe illallah diyorlar, Muhammed'e Resulullah diyorlar, Allah'ın kitabını kabul ediyorlar, Resulullah'ın sünnetini kabul ediyorlar ve siz bu insanlara şirk taatisinde bulunuyorsunuz yani bunu nasıl? Şirk ithamında. Evet, şirk ithamında. Bir soru da benim olacak. Aynı mahiyetten. Olabilir de olmayabilir de şimdi. Yok, aynı mahiyet. Aynı mahiyet. Aynı mahiyet değilse olsun. Zaten bu kardeşinin sorusu. Aynen. Yarım günlük bir cevap ister, bu arkadaşın iki günlük bir cevap ister, sen de bir de ekleyip de bizi ezme. Asap konuşsun, asap konuşsun, asap konuşsun. Abdülkadir Geylani'nin İmam-ı Azam'a kafir dediğini Allah-u Alem sizlerden birinden duymuştum hatırladığım kadarıyla. Bu doğru mudur? Kimden duyduğunuzu söyleyin. Sen beni kaç kere gördün? Yok. Sen beni kendinizden değil. Ha sen beni bundan evvel gördün mü? Gördüm. Nerede? Sohbetinizde bulundum. Burada mı? Hayır. Nerede? Çarşıda bir yerdeydim. Belki sizin bir kahve. O zaman işte benim dediğim ne? Böyle bir şey var mı diye soracağım. Ben böyle bir şeyi ne dedim? Ne de birisinin dediğini duydum. Yok ben sizlere demiyorum. Ama az önce arkadaşlara bir mesele anlatırken sizin itikadı üzere bulunduğunuz bir müessesenin Ebu Hanife'yi, Ebu Hanife rahimahullah da onları tekfir meselesine varan bir müşkülatları var dedim değil mi? Bu bantta da var. Bak bunu dedim. Bunu dedim ve bu bantta da var. Öyle mi? Hatırladınız değil mi dediğimi demin? Bunu dedim. Ben dediğimin ayıp olduğunu düşünsem onu demem. Öyle mi? Ben inandığım bir şeyi inandığım şekliyle söyleme zorunluluğu da olduğunu bilirim, hata da olsa. Onu duyanlar ne yapar? Benden ispatını ister, yanlış olduğunu bilenler ispat ederler değil mi? Asıl budur şimdi. Eğer gaye hakikaten hakkı bulmaksa budur. Herkes düşündüğünü, inandığını açıkça söyler, herkesin önünde söyler, ondan sonra bu ne yapılır? Gündeme gelir. Bu adamın attığı fikirler yanlışsa çürütülür. Doğruysa ne olur? Sahibi için pekiştirilir ve başkası da bunu kabul eder. Hakkı istiyorsak. Bu bir. Sadece bu muydu? Ha, bu takılıyordu kafamda. İyi. Şimdi takılmıyor. Güzel. Başka yok değil mi? Olmasın. Bir soru da takılıyor. O konuyla hakkında zaten iki günlük bir cevap istiyor. Bu mezhep imamlarının